حمدنا لبيك إن الحمد لك لبيك لا شريك لك يا مخطئا ما أغفلك عجيل وبادر آجلك واصطيم بخير عاملك لبيك إن الحمد لك لبيك إن الحمد لك لبيك لا شريك لك عجيل وبادر آجلك واصطيم بخير عاملك ولا تسوف آملك لبيك إن الحمد لك لبيك إن الحمد لك لبيك لا شريك لك لبيك إن العز لك والملك لا شريك لك والحمد والنعمات لك لبيك إن الحمد لك لبيك إن الحمد لك لبيك لا شريك لك والسابحات في الفلك والليل لما أنحلك ما خاب عبد أملك لبيك إن الحمد لك لبيك إن الحمد لك لبيك لا شريك لك أأنسى له حيث سلك لولاك يا ربي هلك كل مملني موسى خضير دغون انت دكبي يلوان نانو لو ني دوندي ووتناني تام لو ني نان اك فونو فنان وايي وا دكبي باج نانو كون مملني كون وا دكبي دال نيكو ني اي نيت ني باخ نдах نيت كو باخ فوك مو ترال غان من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليكرم ضيفه yonentou bi sallallahu alayhi wa sallam neena kep ko xamni gem nga yalla gem yitam ne bis denc ba dana ñew neena del teral gan mu melni kon dekk bi gis nañ ne dekk la bo xamanteni duñu teral gan e yalla dogal nak mir bañu togon ba khadir togon ak yonentou yalla musa te mir ba jengon lol ba jëm ci daanu mom la khadir wax yonent yalla musa ne ko jugal nga jappale ma ñu jubanti mir bi mu nekkon nak liggey bu metti khadir jappale manam yonent yalla musa jappale khadir ñu jubanti mir bi defarat ko ba mu jekk yonent yalla musa ne ko nak waw comme dekk bi ñun yalla nañu len ñu bañ té itam wax deug yalla nit mom su liggéeyé ci ñaxam amna droit fayé ko waaw té ñu dugg ci kër gi né len ñoo len défaral seen mur bi kon ñu jox ñu sax donté ak témèr la ñu jënd ci añ khadir né ko ah sëriñ bi nak yow tay gi nak lay taxaliko ak yow ndax man dama la waxon né na buñu andé buma défé buma laaj té mu melni itam def na nga laaj ma wax la nga gantal ma defat nga laaj ma wax la nga gantal ba pare ne ma nak suma defate e suma laajate bu boba nak nga taxaliko ak man kon ma ngi taxaliko yow ci proposition bu joge ci yow motax yonnati bi sallallahu alaihi wasallam wax na ni e yalna yalla yeeram sama mbokk mo Musa mom de bu fekkonté ni proposé wul won Khadir né ko suma djoumaté ba lacc la na nga takhaliko ak man bu fekkone waxul lolu Khadir mu né kon sen and dana continuer né té kon Moussa dana gis lu gëna yéme sax la mu gis ka nga gis né kon and la won bo xamanteni andu ñëriñ rek la wayé nak tay takhaliko amna ndax Khadir né nako هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه الصبر منيكو تايجي نك لا نيو تاخاليكو واي نك بلا نيو تاخاليكو دا نا لا واخ ليغا خامتيني ديفناكو مون نيرو لو بون تلو باخ منيكو ليما نجي كا ديف مودي غال dañu yobale won te seeni borom nek ñu bax ma chaboté gal gi yakko la ci rafetone yépp ma yakko mune ko gal gogou ma ngi lay yégal né ay miskin ñoko momon ñom nak dañ doon liggéey ci geej gi di transporter ay nit di len yobbu di nap ci len dan dund mune ko nak miskin yoyu fukk lañu won ñena ay mbokk lañu gal gi nek gal gu am valeur jarna xaliss bu bari ñu ko donno nak ci seen wayjur mune ko wanti juromi miskin yi ñom ñoo ci am kattanu liggey ña ca dess nak ñom dañu febar amuñu kattanu liggey mune wanti sax ñom fukki yep febar waye dañu tanante nak mune ko ndax jurom ñi nga xamanteni ñoy liggey ci gal gi te ñu andon mune ko bo setlo kenn ka dafa gaana mune ko ka ca top itam dafa pat mune ko kenen ka ca dess itam dafa laggi mune ko ki len ñentel mom dafa yor febaru xoxan mune ko ki ci dess nak dafa siburu siburu bo xamanteni du wër mune ko koku sax mo ci gëna ndaw modi juroom ñi nga xamanteni am nañu kattanu waaw di liggey ci gal gi mune ko yenen juroom ya dess nak ñu ci kër ga ñoñu mënu ñu dara mune ko kenn ka dafa silmaha ka ca dess dafa tax kenen ka ca dess nak dafa moma ka len ñentel mom dafa paralysé ba mënul jog famu tok ka ca dess itam dafa dof mune ko ñom nak dañu am ngant lo xamanteni ngant lolu taxna mënu ñu ñew di liggéey ci mune ko ñi nak ñom ñoy liggéey mune ko kon ay miskin lañu mune ko yaq bima yaq sen gal gi nak mune ko jublu wuma ci togn len wala itam ma upp len doole rek di def lama neex ci sen alal mune ko dafa am benn bour bu nek ci digg geej gi garé fa batom bu reuy gal gu rafet gu ko traverser dana nangu gal ga ñe nekkon ci bir gal ga mu duggal len ci bir ndox ma ñu dé mune ko kon lama def gal gi yaquma gal gi mais dama sévé ay bakkan sévé na alal jullew sévé na itam ay bakkan yo xamanteni na ron nañu dé mune ko itam té bañu démé ba ci digg geej ga gis nga bour bi waaw bamu xolé gal gi setantal ko gis ne gal gi rafetul xamemuko daf ñu bayyi ñu continuer waye bu gal gi rafeton rek dañu kepp ñun ñepp ci biir ndox mi nangu gal gi acc ci biir batom waaw mune ko am safinatu fa kanat li masakin ya'maluna fil bahr fa aradtu an a'ibaha wa kana wara'ahum malik ya'khudhu kull safinatin ghasba waaw ñune amamahum bi manam wara'ahum ñu koy firé amamahum manam ci sen kanam ndax bo demé ci alquran da nga gis wa min wara'ihim barzakhun ila yawmi yub'athun ak wa min wara'i jahannam wara yoyu denen ko faral di firé kanam mune ko nak mu dess xalé bi nga xamanteni joxate nako ci biiri moromam ray ko mune ko xalé bobu ñaari wayjuram dañu nekkon ñaari wayjur yu bax te yiw yiw lol yor l'islam bu sel diko pratiquer neme yalla ragal nak xale bi def ak mbewte ci ñaari wayjuram def itam ak kefir ci ñaari wayjuram ndax xale bi bu magge da fay bon te mbon gogu ciofelu ñaari wayjuram ci mom dana tax ñu bayyi diina je ñu nekké won top ko ndax xale bi bu magge du gëm yalla ndax yéfer lay nek dana woti jenen diine jo xamne diine xërem la te bu boba ciofelu ñaari wayjuram ci mom dana tax ñom ñu bayyi seen diine ju sel joggi top xale bi mune kon nak comme xale bi jotagul gint te jëfi kacior rek la daan def te itam bu magge yéfer lay nek te kéfer gogu li ñuy wax ay du yam ci bop borom dana ci duggal ñaari wayjuram te ñom ñu sel leen te bax jam yu ma gërem lañu pour ma sévé sen pass pass motax ma jël xalé bi ray ko suko défé xalé bi day bokku ci kafalatu mam ibrahim aljina lay duggu ndax day bokku ci xalé yi nga xamanteni jotaguñu gënt te xalé bu jotagul gënt su génné aduna e moy xalé yoy nga xamanteni mam ibrahim daf leen di yar kon xalé bi dana duggu aljana mune ko itam ñaari way juram sen pass pass dana mëna ñong bu ko defé la ko narona yaq dindina ko te modi xalé bi ñom nak dana nu dund ci l'islam de ci ñom itam buñu dé duggu aljana kon sévé pass pass motax ma ray xalé bi wante itam rayumako ngir itam rek mëna togn wala itam di yaq ci ko suuf mune ko itam yalla dafa nam itam jox len jenen dom jo xamanteni dom ju bax lay nek ju meuna jokk mbokk ju yiw wax na ne itam dom joju bamu ñewé dom ju jigen la liñ wax naan goor baxna jigen baxna yalla xam ki bon kon ñom dom ju goor la ñu amone waye dom ju goor joju naron na leena jural musiba bu reey khadir moko ray pour meuna sévé sen pastas yalla itam remplacer na len jox len ben dom ci jigen ju bax ku gëm yalla wax nañ ne sen dom ci jigen joju fekke na jamono yonent yalla yunus ibnu mata neena yonent yalla yunus moko may nak ben natongo yonentam bu bax neena sax dom jeñ ci am neena domu yonent la ku melni muhammad ibnu sadiq mom net li na jël ci bayam neena xale bu jigen bi nga xamanteni mom lañu remplacer xale bu goor beulé khadir rayon neena jurna lu tollok juroom ñaar fukki yonent kon li yalla wax ne fa aratna an yubdilahuma rabbuhuma khayran minhu zakatan wa aqrab rahma kon deug la motax mom la alquran wax ne wa ammal ghulam fa kana abawahu mu'minayn فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحمة مملكون مدس نتيلو جف جي تمودي بنيو دوغي تي دك بي مير بيغا خامتيني جوبنتي ناكو مونيكو مير بي ما جوبنتي mune ñaari xalé ñoko mom waye ñaari xalé yoy ay jirim lañu ñu ngi dëkk nak ci dëkk bi neena suufu mir bi dafa am nak ndamb lu fa nek manam amna copper fort bu fa nek waaw xaaliss bu bari nek fa waaw neena seen baye nak ñom ñaari jirim yoyu ku baxoon la te yiw dafa jëlone xaaliss bobu yonnati bi sallallahu alayhi wasallam wax na ne khalis bobu nga xamanteni mu ngi won ci suufu mir bi neena or la ak argent mo ci nekkon bay bi nak daf ci dajale won lu bari mu nek ndono xale yi mu xamne su len ko tele jox nonu wa dekk bi say nanu say chay go xamanteni meun nañu nangu alal ji ndax dafa am nit ño xamanteni duñu samontek alalu jirim ci samontek alalu jirim lu bax la ndax ki lek alalu jirim mu ngi na japp ne safara lay lek ci biram waaw ki lek alalu jirim safara lay lek ci biram ki nga xamanteni nak mu ngi yar jirim di samontek akam jaar ak mom fa yalla digle yonentibi ne nak ëlëk mak mom ñoy dëkk aljana waaw ana wa kafilul yatim fil jannati hakaza dadi jinju ñaari baram yu tedd yoy ni ni lañuy toge ëlëk aljana kon nit ñi nañuy samontek jirimi di sam sen ak bañ di lek sen alal ndax kep ko xamne ya ngi lek alalu jirim jappal ne safara ngay lek ci sa bir sa safara rek ngay lek lek so genné aduna fokk yalla duggal la safara mu melni kon bonay wa dekk bi motax bay bi wolul jël alal ji baye ko kenn ci mbokk yi ludul ne dafa gas ci suufu mir ba mu duggal ko fa bam ko fa duggalé nak yalla dogal itam mir bi xamna ndox mu bare taxone mu nara daanu taxone na khadir romb fa xamne itam denc bi narna sulleku te bu sulleko wa dekk bi denen ko jël mu protéger nak alal ju lew alal jo xamanteni ay xalé yi ndaw ko mom mu ne yonent yalla musa lool rek mo taxone ma jubanti mir bi waye soxlawuma ci ñuma ci fay deureum dama ko def rek li wajhillahi ta'ala mom la wax ni wa amal jidar fa kana li ghulamayn yatimayn fi al madina wa kana tahtahu kanzun lahumā وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تستطع عليه الصبر منكو لما دف دف مكو كسما تبر بب دوسما شوا بب لا كدف ميدا مكو دف كي نيغل لو خامتيني موغي جوغي سي بروم بي يالا ماما واخني نا جوبنتي مير بي ناخ سوما كو جوبنتي وول علال جي مننا فين تي بو فيني جيريمي دا نيو بيرس ناخ وا دك بي دنان كو جيل سيدوكو موتاخ كيرو خضر بيغا خامتيني تخاونا بور تقاليكو كيننت يالا موسى نينا واخناك موم نيتي واخ نيكو اتلومني على خرق السفينه مخافة غرق أهلها ونسيت نفسك حين ألقتك أمك في اليم وأنت صغير ضعيف ما يكون لك دم يد شخر جيم تيخ جيم لون يخ قالك عندما تيد نحر قال نج ينك تبير قال جلب خنا يا ودنا فتى بلس ويجر ويجين جلسان لك جيج تبوب عندك خاله بندو منلو سبب دار خنا كون سيايد فل بنيون muniko nak hikma ba yalla e doxalon ba tax nga téré ci kër fir'auna mo sam la ba nga taxaw ni hikma bobu la jëfëndiko motax miskin ya yalla dana len sam ba bur ba du mëna nangu sen gal ñi dé muniko kon bobu buma ci yett muné wat yonent yalla Musa atalumuni ala qatl ghulam al kafir bila amr wa nasita nafsaka hina qatalta al qibtiyya bighayri amr mané ko ndax dag may yedd ci ray bi ma ray xalé bi nga xamanteni yéfer la narona doni ndax wax nañ né sax bi mu rayé xalé bi yénent yalla Musa discuté nak mom ba Khadir dafa muju buddi loxo xalé bi daldi fak yap wi ba yakh bi feñ mané ko xolal luñu bind ci yakh bi mané ko ñu ci bind kafir mané ko bu magé yéfer lay don mané ko xalé bobu ma rayon nga may yedd xana da nga fatte kérok yow ba nga rayé e jam bobu nga xamanteni jam qibti la te bokon ci wa keur fir'auna te nga doron ko mudé xana da nga ko fatte ndax yow ray bobu da nga amone digal yentu yalla Musa ne ko dedet mu ne ko kon buma yett mu ne ko atalumuni ala tarki akhdhi al ujra fi iqamati al jidar wa nasita nafsak حين سقيت غنم شعيب لاجل الملك الجبار منيكو ناخ يا داغ ماي يد سي نياك بما نياك جيل اي باي سي جوبنتي بيغا خامتيني جوبنتي وات ناك مير بي تبخات كو بامو رافيت خانا داغا فاتي كيروك باغا ديمي كير شعيب نيك اك موم فوكي ات ديكو سامال ديكو ناندالال اي جيروم تيتام غا ديفون كو ريك غير يالا دي دون ديف فوفو سا تربيه waaw da nga bëgg man tam ma baña def ngir yalla ah damay def ngir yalla ndax yow itam jitu na nga def ngir yalla muy ko kon bo xolé ñett yi rek war ma baña yett fofu nak lañu joxante loxo kenn ku ci nekk nak won sa morom gannaaw neneen nak ci la Musa nak wëlbeetiku andak xalem bobu di Yusha ibn Nun ñu wara delu ci nak ci seeni nit waye biñu ñëwé ñu ngi leen fekk ci ngeulumte la xam nga ngeulumte li nga xamanteni doxon na ci kër Musa mu nekkon ngeulumte lu doy waar ndax yonent yalla Musa yalla daf ne ko donu ngeen ardal muqaddasa waxal saw nit neen fa dugg ñom ñu bañ ne ko dal duñ fa dugg fe kacior ya nga ci biir yalla mer gëlem lo wa niti Musa meloon ni ñu ñew ba wara dugg Dakar te Dakar ay xewali kesse nek fi nga ñew ba tollu jam ñaaju ñu na la duggal xex ak gacior yi nek biir Dakar su ngeen leen duma nak occuper dekk yi dekk bi hotel yek marché yek yi fi nek yep yena koy mom ngeen ne dal jëm yu ñu gis biir Dakaru dal jëm yu reey lañu ñun att nañu leen kérok ñom ñepp bañ ba mu dess ñaar mu di kalib ak Yusha ibn Nun ak ku ñew Hazqil ñom rek ñom ño bañul won waye ñi ci dess ñepp ñom dañu bañ dañu lank ne duñu dugg ngeelemte lolu nak amone fitna la won ci kep ko xamanteni bañon nga waye xewal la won ci kep ko xamanteni nangu won nga Musa bi mu retourné joggé ci Khadir ba mu ñëwé fekk na itam aw nitam ci ngeelemte lolu yent yalla Musa wax neen ne ci ngeelemte lolu ci la génné aduna Harun wax na ni ci ngeelamte lolou ci la genné aduna ndax geelam nañu lu tollok ñeen fukki at wax na ne sax yent yalla Musa dafa andon ak Harun genn melni ñu tollé jam ñaajo yent yalla Musa daf ne len waw daf ne Harun dama am soxla mbuur gungé ma fa ndax ñom buñu joggé jam ñaajo wala dox wut ci Dakar buñu doxé ay kilomètre itam ci guddigi bu becc ak joté dañuy gis né gennaguñu jam ñaaju yalla rek mën lolu ci len nek lu tollof ñin fukki at mënu ñu genn ci ngeelamte gogou waye kérok bi yonenti yalla Musa waxé Harun ni ko gungé ma ñu dem ma dem fele mbuur am dama fam soxla bañu démé bu mbuur yalla dogal nak Haruna sébar daanel ko fa nak mu genné fofu aduna yonenti yalla Musa nak mënu ko yenu diko andi waat ci nit ni mu faf ko sul fofu ndax dañ ne yonent bu nek ba yalla jele bakanam fofu len ko wara sul yalla dogal itam bi mu delu so ci aw nitam ne len Haruna genn na aduna dañ ne ko ya ko fexel waw da nga ko jël yobbu ko pour jëm ko ray lolo taxone rek nga andak mom ndax Harun dafa nekkon ko rafet rafetayam jigu dayo lol mu soppulu batam neex waw xeyna demon na sa bu upp yonent yalla Musa bayre amon na bayre trop ni ñi bëgg ko motax bi mu génné aduna itam e yonent yalla Musa informé len ne len génn na aduna te gisunu jëmum dañ ko tuumal kérok yonent yalla Musa dafa wax ne len dem ba ci bamélam bu ko défé dana fexé mu dékki wax ak dañal tuuma gi kérok dafa and ak ñom ba ci bamél bi mu wax la muy wax Haruna dékki ba mu dekké lamu wax nit ñi mu yont yalla Musa def ne ko Haruna kan mo la ray mu ne ko dama febar bobu ci la genné aduna lolu mo dindi tuuma gi yont yalla Musa delu ci wat ci aw nitam wax ne at len ci tek rek yont yalla Musa dal di gañu ba mu gaño nak e kérok sax wax ne malakul maut yalla daf ko ne demal nga jëlal ma ruuhu yont yalla Musa bi mu ñëwé ba ci yont yalla Musa dafa wax ak mom ne ko man de borom bi moma yoni neena na jël sa ruh kéro yont yalla Musa tit go xamanteni ndax ragal gu mu ragal de wax neena dafa mecc malakul maut bu bëb fakk waaw malakul maut daali daw nak delu wat ci boromam bi mu delo ci boromam ne ko jambang ma yebal ci mom de mudi yont yalla Musa sa jambob ba mu ñëwé daldi wax ak mom biru de waaw mbecc na ma mbecc bo xamanteni sama beut ba ci la foxé yalla delo wat ko beutam nako wante demal nak nga waxtan ak mom ne ko bu fekke dafa choisir nek ci aduna di dundu na wax bu fekke dundu ko gënal na wax su ko defé bu boba nak dang koy laaj su fekke dundu ko gënal ne ko na jël loxom tek ko ci gannaaw nak waaw na jël loxom tek ko ci gannaaw nak su fekente ne tek nako ci lu loxo ba laal ci kawar rek dañu dundu lolou ci at waaw lu loxo ba laal ci kawar rek la loxo bu eum bi ci kawar yep at yoy dañu ko dundu laaj ko su fekente ni lolou ko gënal baxna waaw bi malakul maut ñewé itam delu ci yonent yalla Musa daf ko laaj ne ko borom bi moma yoni neena al hayata turid neena ndax da nga bëgg dundu wala det Musa ne ko waw dundu de la bëgg mu ne ko neena nga jël sa loxo tek ko ci gannaaw nak boko ci tege la ci nek ci kawar yépp mom nga wara dundu mu ne ko waw suma ko dundé ba paré après luy ñew mu ne ko dé moy ñew mu ne ko kon kay na dé légui rek comme dé mom mënul ñak na dé légui rek te noppulu yalla dogal nak malakul maut da di jër ruham ndaysan avant muy jër ruham nak ñaan na mom yonent yalla Musa ne ko yalla ma ngi lay ñaan nak suma fi may genné aduna na djégé lu tollok kemtala yu sanni ci baytul maqdis mudi ardul muqaddasa ndax bobu mu ñu fa dugg té muy suuf si nga xamanteni fa len wara dugg ndax mom len wara don yalla itam natou ña bañon ñepp de nañu ci ngeulemte la mu melni kon xalé ya nga xamanteni bi yalla di joxe ndigal li fekkul won ñu majeur xalé yoy nak ñoo muju mag bi ñu magge nak ñom ñoo and ak Yusha ibn Nun fekk itam bi Musa gaño Haruna gaño e ci la nak Yusha ibn Nun nak yalla def ko yonent nak xalé yi nga xamanteni ñoo juddu ci gannaaw nak Yusha ibn Nun nak ñom la waxtanal ne len lima bëgg te yalla bëggoon ko ci suñuy baye te defuñu ko te modi ñu dugg ardal muqaddasa xex ak say say fi fi nek genné len doñu dëkk bi ñun nañ ko def xalé yi ne ko d'accord mu mobiliser xalé yi and ak ñom ñom ñoo dugg Jerusalem mudi ardal muqaddasa xex ak katchor safa nek ray len dal di occuper dëkk ba mu melni kon yonent yalla Musa wax ne bi muy gañu mu ngi gañu ci téméré atam ak ñaar fukk kon guddon na fan mu melni itam Yusha ibn Nun moy ki nga xamanteni mom mo don won yonent yalla Musa bam fa joge kalif moko don kalif bam fa joge itam domam moko don domam joji bam fa joge kuñu wax Hazqil moy ka defaron kess ga e te ñu dugalon ci yonent yalla Musa te yayam sanniku ci geej ga koku modi Hazqil mom nak lañuy tuddé Zilkifl mom la alquran ci bo demé ci ben aya bu ñuy wax alam tara ilal ladina kharaju min diyarihim wa hum ulufun hadar al maut fa qala lahum allah mutu thumma ahyaahum inna allah ladhu fadlin ala an-nas walakin akthara an-nas la yashkurun aya bobu Hazqil mi motax mu wacc mu di Zilkifl ndax mom dafa nekkon ci ben dafa nekkon ak aw nitam dekk bañu nekk nak mas am fa ben febar bu metti am fa yalla dogal itam am ñu daw nak genn dekk ba ñoñu bañu dawé genn dekk ba nak yalla dogal nak ñom ñu mucc bañu muccé nak ña déssoon ci dekk ba dé bañu déllu sé nak ñom né ah ñi dal ñoo ñak fayda rek buñu gennu ni ñun rek kon duñu dé wayé ñu tok ci dekk bi yalla dogal itam né len dal comme nonu ngeen gissé da ngeen yaakaane dal daw dé dana tax dana ci taxa mucc kon dé len ginnaw bi ngeen déllu sé ñom ñepp nak ñu dé ci dekk ba bañu dé nak Hazqil nak dal di tumranké ndax amatul kenn ko mu waxal mu ñaan boromam ne ko yalla dal sama nit ñepp jël nga leen yobul leen te nga ma ngi lay ñaan pour nga dundalat leen ndax ma am ñuma waar ndax itam ma am ñuma wétali ci jaamu gi ma ray jaam ñoñu nak yalla dundalat leen ci barké Hazqil mom nga xamanteni mom mo defaron kesske ti mujjat nek yonent mom lañu tuddé Zilkifl mu melni kon nit ñi lolu mo doon histoire yonent yalla Musa ci teunk waaw motax Abdurrahman ibn Awf waxna ne yonnati sallallahu alayhi wasallam neena bu ngeen deggate febar buy walle ci dekk neena bu len genn dekk ba neena itam ñu nekkul won ci dekk ba buñu dugusi waaw buñu dugusi lolu itam mu nekk jangale bu doy war bo xamanteni yonnati bi jangale nako tabarakallah mbokki yal nañu yalla defal ak degg defal ñu itam ak top te Musa mi nga xamanteni ci histoire am len nekkon wax na ne li yalla tuddu turam ci alquran tuddu ko sax turu yenen tibi sallallahu alaihi wasallam ndax kada alquran an yakuna musawiyan tabarakallah mu bok ci ulul azm yalla ñu yalla tass ci barkem tabarakallah ñu ngi ñaan yalla yalla defal ñu ak top ak jariñu ci lepp lo xamanteni wax nañu ñu ngi nuyu nak mbokk yi nga xamanteni bind nañu emission bi te di ko rafetlu di nuyu mustafa sar dekk ci liberté 1 di talube Serigne Mustapha Sy Jamil di nuyu Ibrahima Samb di nuyu Cerbatam Moussa Ndaw ci Cité Port di nuyu Rakki Ndjay ci Kounoun di nuyu Alioune Mbay di chauffeur mom itam ci Kounoun di nuyu Maysa Gassama mom itam di tailleur di nuyu Mayoro Yad di Kilifa ci business bi nek ci Lamine Gueye di nuyu suñu mbokk mu bax Mbay Lo dekk ci Tiwaone di nuyu Adja Aminta Diop nek ndar ci ri bouflair di nuyu itam Adja Aida Diagne mom itam mu nga nek ci Ridis Medina di nuyu Adja Fatou Awa Diagne nek ci Liberté di nuyu Adja Ndey Ngone Diagne mom itam dekk ci Amitié dekk di nuyu itam Aminta Diagne nek ci Jeppel 2 sen mbokk Cheikh Ahmed Tidiane Ndaw mo len don defal waxtan wi andak sen mbokk Pape Dia ak الإمام موسى جي والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تعطفوا تكرموا بنظراتي يا أهل الحي، تعطفوا يا أهل الحي، تطرق الغاي فالدنيا باي، الكل يفنى والباقي حي، تطرق الغاي فالدنيا باي، الكل يفنى والباقي حي. صلي وسلم يا سلام على المبارك بالغمام، صلي وسلم يا سلام على المضال بالغمام، والآل والصحب الكرام ما حنا مشتاق لماي، والآل let's